إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة. ایسے لوگ جو کسی پاک دامن مرد پر کسی پاک دامن عورت پر وہ تہمت لگاتے ہیں اور الزام تراشی کرتے ہیں, بات ثابت نہیں ہوئی, لعنت ہے ان پر. اور قرآن تو یہ کہتا ہے اگر کسی نے فحاشی کا الزام لگایا, چار گواہ نہیں ہیں, ایسے لوگ فاسق ہیں, ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے, ان پر لعنت ہے, یہ توبہ نہیں کرتے اس وقت تک آئندہ سے ان کی گواہی کنسیڈر نہیں کی جائے. تہمت لگاتا ہے, چغلی کرتا ہے, لا يدخل الجنة نمام, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا, اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے چغل خور, الزام لگانے والا اپنی ہی جان پہ ظلم کرتا ہے. من قال لأخي ما ليس فيه, جو کسی مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے, صرف یہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بات کہہ دیتا ہے, کوئی دلیل نہیں, ثبوت نہیں. اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال, اللہ قیامت کے دن جہنمیوں کے خون اور پیپ میں اسے رکھیں گے. حتی یخرج مما قال, جب تک قیامت کو ثابت نہیں کر دے گا. ولیس بخارج, حدیث کہہ رہی ہے یہ شخص کبھی جہنم سے نکل نہیں سکے گا کیونکہ ثابت نہیں کر سکے گا. یہ زبان سے تہمت لگانا, چغلی کرنا, غیبت کرنا, مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے, یہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے. کسی کی 40 سال عمر ہے, 50 سال عمر ہے, اگر روزانہ کی بنیاد پہ ایک بندے کی غیبت کی, ایک بندے کی, سال میں کتنے مہینے ہیں؟ 12. مہینوں کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ 30. 40 سال کو ذرا دیکھیے, کتنے ہزار لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے اپنے حقوق لینے کے لیے, اور اکیلی جان کھڑی ہوگی حقوق دینے کے لیے. کیا بنے گا؟ کسی پہ بہتان لگایا ہے, کسی کو گالی دی ہے, کسی کی غیبت کی ہے, کسی کی چغلی کی ہے, کسی کو مذاق کیا ہے. سید عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا, صرف اتنا کہا انہوں نے, تعنی قصیرہ, چھوٹا قد ہے, کہ عائشہ تو نے بات ایسی کہہ دی ہے, لو مزجت بماء البحر لمزجت, اگر اس بات کو سمندروں میں ڈال دیا جائے تو سمندر بھی کڑوے ہو جائیں.